éveket nem számolom, volt pár csodás tavaszom, a holnapról nem álmodom, csak legyen mindig jó napom. Maradt még néhány barát, a szívük 101 karát, de más kincsem soha nem volt, mert párszor a sors kiragolt. Jó így, hogy itt vagy velem, nem járt itt rég szerelem, de főleg már nem is divat, hogy tüzet fog a szív más miatt. Nem kell több rossz ébredés, már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több buta búcsú, volt már csak így szomorú. Don't.